حضرات سورۃ القصص سماعت فرمانے جا رہے ہیں، 28 نمبر کی یہ سورت ہے، مکی ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 25 میں مرد مومن شعیب کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اسی آیت سے یہ نام ماخوذ ہے، القصص۔ اور چونکہ دعوت اللہ کی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کے قصوں کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام القصص رکھ دیا گیا ہے۔ یہی وہ سورت ہے جس میں بہت ہی اہم تاریخی اور دعوتی قصے وارد ہوئے ہیں۔ زمان نزول کیا ہے؟ ابن مردوی اور بیہقی نے کتاب الدلائل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ القصص مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آیت نمبر 52-53 ان اصحاب نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو مار کے احد میں شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح آیت نمبر 85 کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مقام جحفہ میں سفر ہجرت میں نازل ہوئی تھی۔ کفار کے ذہنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے، مختلف اسالیب میں قرآن کریم نے انہی کے ازالے کی کوشش کی ہے اور انہیں باور کرانا چاہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں اور دنیا و دین کی ہر بھلائی ان کی اتباع میں ہی مضمر ہے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سورہ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طسم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طسم، یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ یقینا فرعون نے ملک میں یعنی مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اپنی رعیت کو کئی گروہ بنا دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور بنا رکھا تھا۔ وہ اس کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا، یقیناً وہ معاشرے میں فساد پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنایا گیا تھا ان پر احسان کریں، انہیں سرکردہ بنائیں اور انہیں اس ملک کے مصر کے وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں اور فرعون اور ہارون اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا کہ اس بچے یعنی موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ خوف اور غم کھانا، ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ وہ ان کے لیے عداوت اور رنج کا باعث بنے، یقینا فرعون حامان اور ان کے لشکر خطاکار لوگ تھے. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کیا عجیب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اور وہ لوگ انجام سے بے خبر تھے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور موسیٰ کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا، اور اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بتاتے تو قریب تھا کہ وہ راز فاش کر دیتی، اور تاکہ وہ موسیٰ کو واپس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چنانچہ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کے پیچھے چلتی جاؤ، چنانچہ وہ آنکھیں بچا کر اسے دیکھتی رہی اور دوسروں کو اس کا پتہ نہ چلا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ. اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اس وقت موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں. فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. چنانچہ ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غمزدہ نہ رہے، اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اور جب موسیٰ بلوغت کو پہنچے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے، وہاں موسیٰ نے دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ان میں ایک تو موسیٰ کی اپنی قوم میں سے تھا اور دوسرا دشمن قوم سے تھا. جو موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف فریاد کی جو دشمن قوم سے تھا. موسیٰ نے اسے ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا. موسیٰ نے کہا، یہ ایک شیطانی حرکت ہے، یقیناً شیطان صریح بہکانے والا دشمن ہے. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. پھر اللہ سے دعا کی، اے رب یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہذا مجھے معاف فرما. چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا رحیم ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. پھر موسیٰ نے کہا، اے رب تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، لہذا میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. پھر اگلی صبح احتیاط سے بھاپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان سے فریاد طلب کر رہا ہے. موسیٰ نے اسے جواب دیا، تو تو صریح گمراہ شخص ہے. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ تم تو ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح نہیں کرنا چاہتے. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اور اس واقعے کے بعد ایک شخص شہر کے پرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ، اہل دربار تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہذا نکل جاؤ، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. چنانچہ موسیٰ ڈرتے اور خطرے کو بھانپتے ہوئے نکلے اور دعا کی، اے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وأبونا شيخ كبير. پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے ہٹ کر ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی. موسیٰ نے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، ہم اس وقت پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے نہ لوٹ جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. چنانچہ موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے دار جگہ پر جا بیٹھے اور کہا، اے میرے رب، جو بھلائی بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اتنے میں ان عورتوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی اور کہا، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو صلہ دے. پھر جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا حال سنایا تو انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، تم نے ان ظالموں سے نجات پا لی. قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. ان میں سے ایک بولی ابا جان اسے اپنا نوکر رکھ لیجئے یقینا بہترین آدمی جسے آپ رکھنا چاہیں یہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. شعیب نے کہا موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تم میرے ہاں 8 برس ملازمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مہربانی. میں اس معاملے میں تم پر سختی نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے ایک خوش معاملہ آدمی پاؤ گے. قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، جون سی مدت بھی میں پوری کروں مجھ پر کوئی دباؤ نہ ہوگا، اور جو ہم قول و اقرار کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے تو طور پہاڑ کے ایک طرف انہیں آگ نظر آئی، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی راستے کی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں تاکہ تم سینک سکو. فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسى انی انا اللہ رب العالمین. پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے مبارک خطے کے ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا رب. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ. اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو، پھر جب موسیٰ نے اس لاٹھی کو سانپ کی طرح بل کھاتے دیکھا تو موسیٰ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھو اور ڈرو نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. اسی طرح اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا، اور اگر ڈر محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو، سو یہ تیرے رب کی طرف سے دو معجزے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا فأخاف ان یقتلون. موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا لہذا مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إني أخاف أن يكذبون. اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اسے میرے ساتھ بطور معاون بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. اللہ تعالی نے فرمایا ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم دونوں پر دست درازی نہ کر سکیں گے، ہمارے معجزات سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پھر جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر ان فرعونیوں کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو محض شعبدے کی قسم کا سحر ہے، اور ایسی باتیں تو ہم نے اپنے سابقہ آبا و اجداد سے کبھی سنی ہی نہیں. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسى نے کہا اس کا حال تو میرا رب ہی جانتا ہے، اور جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کے لیے دار آخرت ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. اور فرعون نے کہا اے درباریو، میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی الہ کو جانتا ہی نہیں، سو اے حامان تو مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کرو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹا آدمی ہی سمجھتا ہوں. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. اور فرعون اور اس کے لشکر اس ملک میں ناحق ہی بڑے بن بیٹھے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے سب لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. اسی طرح ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا، اور قیامت کے دن انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ سبق حاصل کریں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور جب ہم نے موسیٰ کے امر کا فیصلہ کیا تھا یعنی رسالت کا، تو آپ اے نبی طور کی غربی جانب موجود نہ تھے اور نہ ہی اس واقعے کے گواہ تھے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی اور ان پر بہت زیادہ مدت بیت چکی ہے، اور آپ مدین کے باشندے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا تھے، مگر ہم آپ کو رسول بنا کر اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اسی طرح آپ طور کے قرارے پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ خبر دیں تاکہ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، شاید وہ نصیحت قبول کریں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ایسا نہ ہو کہ انہیں ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ. پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے، کہ یہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے. کہتے ہیں کہ یہ دونوں تورات اور قرآن سحر میں ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تم کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی ہو، میں بھی اسی کی اتباع کروں. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور جب انہیں پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے سچ ہے، ہم اس سے پہلے بھی تابع فرما تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے میں، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین۔ یقینا اے نبی، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِنَّ اتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی اتباع کریں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کا جائے قیام نہیں بنایا جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں، سو یہ ہیں ان کے گھر، ویران پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے، اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور آپ کا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا حتیٰ کہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج لے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اسی طرح ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور دائمی ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو پھر وہ قیامت کے دن جواب دہی کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا غويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. اور وہ مزعومہ شریک جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا اور انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، اب ہم آپ کے سامنے براءت کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، چنانچہ وہ پکاریں گے مگر یہ شریک انہیں کچھ جواب نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. تو اس دن انہیں جواب دینے کو کوئی بات بھی سجھائی نہ دے گی، نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. البتہ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور آپ کا رب جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے اپنے کام کو منتخب کر لیتا ہے، انہیں اس کا کچھ اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور جو یہ شریک بناتے ہیں اس سے وہ بالا تر ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو اپنے سینوں میں چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے حمد ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حکم اسی کا چلتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. آپ ان سے پوچھئے، بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات ہی رات تاری کر دیتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دیتا، کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. یا ان سے پوچھئے، بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر دن ہی چڑھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو، اگر سوچو تو شاید تم اس کے شکر گزار بن جاؤ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ نکالیں گے پھر اسے کہیں گے کہ اس شریک پر اپنی دلیل پیش کرو، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بات اللہ ہی کی سچی تھی اور جو وہ افترا کرتے تھے انہیں یاد نہ آئے گا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. بے شک قارون موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، اتنا اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور جو مال و دولت اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قال انما اوتیته علی علم عندی أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. وہ کہنے لگا، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے، اور مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان سے تو نہ پوچھا جائے گا. فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا، جو لوگ متاع دنیا کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑا ہی بختوں والا ہے. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر والوں کو ہی ملے گا. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے ہماری حالت پر افسوس، اللہ اپنے بندوں سے جس کا چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، ہائے افسوس، اصل بات یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. یہ دار آخرت تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو متقین ہی کے لیے. من جاء بالحسنة فله خیر منها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوں گی. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدى ومن هو فی ضلال مبین. اے نبی، بے شک جس اللہ نے آپ پر قرآن یعنی عمل اور تبلیغ فرض کیا ہے وہ آپ کو بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور آپ کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب یعنی قرآن آپ پر نازل کی جائے گی، یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے، لہذا آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیے. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرف اللہ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو اس پر عمل سے روک دیں، آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکاریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے.